next guest of Liberation. I know you all love him. Let me hear for the one and only DJ Luna. And remember, freedom is a gift. Heerenveen, let me hear. Enjoy your freedom. Enjoy your music. Enjoy DJ Luna. Aangekondigd is op het main stage met vuurwerk en knallen en al. Het is echt waanzinnig gezellig hier zo. Je luistert steeds naar IDT Radio Liberation. Wij vieren vrijheid, wij vieren feest. Live vanaf het Tialf Stadion Heerenveen. Ik heb naast me een luisteraar van IDT zitten. Die heeft kaarten gewonnen voor dit feest. Goedemiddag, goedenavond is het eigenlijk. Ja, inmiddels goedenavond, ja. Goedenavond is het, hè? Dat kan je wel stellen, ja. Ja, je moet even in de microfoon praten, anders verstaan de mensen hier thuis niet. Ja. Hey, je hebt kaarten gewonnen en je bent hier ook. Wat vind je ervan vanavond? Nou, zeer goed. Alleen het vervoer hierheen is een beetje lastig, maar verder als je hier aankomt, dan nou ja. Hoe ben je hier gekomen dan? Nou, met de bus. Met de bus? Ja, dan gaat maar één bus per uur, dus dat is... Echt waar? Ja, dat is echt een groot drama. Dat betreft zitten we wel in een uithoek, zeg maar. Ja, het is zwaar waardeloos wat dat betreft, maar de muziek die maakt alles goed. Kijk, geweldig. Ben je fan van de hardstyle, de groove, de trance? Wat vind je leuk? Nou, met name trance. Mark Norman, Cor Feyneman, Joop. Oké. Ja, kan ik erg waarderen in ieder geval. Dan zit je helemaal goed vanavond, ja. Want ze zijn allemaal langsgekomen vandaag. Inderdaad, ja. En je hebt de kaarten gewonnen bij je favoriete programma, Q-Dance op IDT. Ja. Luister je elke week? Bijna wel, ja. Bijna wel? Ja, bijna wel. Dus als je niet kan, dan luister je natuurlijk niet. Nee, dat inderdaad. Ja, nee, dat is gemeen voor mij. Dat is heel gemeen voor mij. Dus ik heb het idee dat je smaar vermaakt. Ja, inderdaad. Ik ben mijn smaar vermaken, ja. Mag je nog op de Dark Raver? Nou, moet even kijken, want ik weet niet wanneer de laatste bus terug gaat. Dus moet even... Ja, daar moet je niet aan denken, joh. We gaan, joh. Maar waarschijnlijk ben ik hier wel tot het einde, ja. Ah, oké, okay, toppetje. Wij blijven allemaal tot het einde, want dadelijk hebben we nog de Dark Raver voor je in petto live op de radio. En dit zijn de sounds van DJ Luna. Ik wens je nog een prettige avond verder. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Dat ben ik bang van wel, hè? Ja. Dit is IDT. Hou aan. Oh yeah! Let me see those hands for DJ Luna! gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. luistert nog steeds naar Identity Radio, rechtstreeks van Tialf Stadion in Heerenveen. We vieren Liberation, wij vieren vrijheid en wij vieren feest. Je luistert naar de sounds van DJ Luna. Zometeen hebben we nog de Dark Raven voor je. Dat zal zijn zo pak een beet een uur of 8:30, 10:00 ongeveer. Dus zeker reden genoeg om te blijven luisteren naar Identity Radio. We zijn zo bij je terug, we gaan even wat boodschappen doen en dan nog meer. Liberation, tot zo. Nou, we zijn weer terug met zometeen voor jullie de Dark Raver rechtstreeks live vanaf de main stage in het Tialf Stadion Heerenveen. Want we vieren een feestje. Het is Liberation vandaag. We vieren vrijheid. We vieren feest. Het is 5 mei, dus het kan niet op. Tot aan 11 uur gaan we door met nu in de mix. DJ Luna en dadelijk nog de Dark Raver. En we proberen ook de Dark Raver nog in de studio te krijgen hier zo. Je weet wel, Darkie die in de house, jongen. Zometeen op IDT Radio. Hou hem aan. Techno crime. Van DJ Luna rechtstreeks van Liberation. Wij vieren vrijheid, wij vieren feest. We zijn hier tot 11 uur live vanuit het Piaf Stadion in Amsterdam. Nee, joh, niet in Amsterdam. Kom ik daar nou toch bij? Heerenveen. Ja, het is al wat later al aan het worden. En ik kan niet zeggen dat ik nuchter ben eigenlijk. Hier naar een drankje. Ja. Ze verplichten me er ook toe om dat te drinken. In ieder geval dadelijk nog de Dark Raver voor je. Daar moet je hem zeker voor aanhouden. We krijgen hem ook nog live in de studio voor een interview. En je luistert nu naar de sounds van DJ Luna. Rechtstreeks vanaf het Main Stage. In Tialf Stadion, Heerenveen. Radio, je luistert nog steeds naar Liberation. Naast mij staat de Dark Raver. Ik ben de Dark Raver, ik ben 5 jaar en ik heb een yo-yo. Yo-yo komt in en zegt yo-yo. Hij is weer druk, jongens. Oh. Kom er eens even bij, Darky D. Wacht even, ik ben voor yo-yo. Hij is echt druk bezig met yo-yo, gewoon. Ja, ik zag hem. Heel mooi, heel mooi. Misschien ben je er wel op prijs mee. Hoe is het, Darky D? Zet even je koptelefoon op. Nee, jij krijgt gewoon een eigen microfoon, want jij spettert veel te veel. Check, check. Oh. Zijn we live? Zo, nog harder gillen alsjeblieft. Zijn we live, mensen? Ja, we zijn helemaal live. Super D live op de radiostation. Weet je wat me echt heel gek lijkt? Die ene gozer, die hele grote. Ja, hij... dat is onze bodyguard, toch? Hoe heet hij? Gert-Jan Veen. Gert... Grapje tussendoor natuurlijk. Dat is Grubbeke 2, weet ik wel. Mijn telefoon gaat er weer, jongen. Echt waar. Ja, gooi weg die telefoon. Oké. Maar in ieder geval... Voor de mensen even een duidelijkheid. Maar Darky D is dus niet serieus te spreken. Want hij is gewoon vervelend. Ik ben nooit vervelend, mensen. Wij liepen net... ik was omsingeld door, niet overdreven, 30 vrouwen gewoon. Ga toch weg, kom hier met die telefoon. Zo, die is verrot. Mensen, hij sloopt gewoon met telefoon. Dat gaat ook nergens over. We willen gewoon even normaal spreken met de Dark Raver. Dat ken ik, jongen. Ik ben hier al een uurtje of 4 of zo. We lopen naar buiten, er was nog licht buiten. Het is nog steeds licht buiten, mensen. Dat ken nu nog niet. Steeds, ja? Ja, de, jongen, of nee, Schubbeke Veen. Hoe heet hij? Veen? Hoe heet je nou? Ari. Je liegt tegen mij. Ja, constant. Oké, dan. Maar ik doe niet anders. Nou, Darky, ben je nu rustig? Ja, okay. Laat die jongen even met rust. Oké, we zijn even serieus. Landelijke radio. Hoe is het met je? Vertel het eens even. Mensen, het gaat goed met me. Ja? Waar ben je geweest allemaal de afgelopen dagen? Heerenveen. Hij is zo grappig. Oké. Jos, Jos vroeg binnen, dat moet ik zeggen. Dat omdat ik een meisje moest doen en doen? Onderweg. Ja, doen, ja. Ik... Doen? Ja. Nou, wat is dat dan, doen? Bangen? Neuken? Mag je dat zeggen? Ja, jij hebt het al gezegd, dus voor mij maakt het niet uit, hoor. Het zijn jouw woorden. Seks, hè, weet ik veel. Ja, laat me gaan. Maar goed, je was vroeg binnen. Het was hartstikke gezellig, drankje erbij. Een paar drankjes erbij. Nou, in ieder geval, we gingen naar Harlingen. Want ik heb een vriendin uit Harlingen, dat is vlakbij Friesland. En ik ben al dinsdagavond ben ik al vertrokken uit Den Haag om naar hun te gaan. Omdat ik ben een PlayStation-mogol. Een PlayStation? Ik ben een PlayStation-mogol. Thuis doe ik doe niks anders dan internetten en PlayStation en films kijken. En draaien? Ja, erbij. Af en toe erbij. Als hobby. Om nieuwe spelletjes te kunnen kopen. Precies. Maar goed, je was niet gezellig. Dus ik ben naar Harlingen geweest dinsdagavond. Daar hebben we daar met z'n zessen een toernooi gespeeld. Daar geslapen bij een vriend van mij. En daarna vanaf daar het uurtje 4, 5 middags zijn we hier naartoe gekomen. En ik moet zeggen, jongens, de mensen die dit horen. Jullie missen een feestje. Ik wou zeggen, kom naar mijn feestje. Het is supergezellig. Lekkere wijven. Links en rechts stereo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jongen, jongen, jongen, jongen. Maar goed. Hè, nu even serieus. Wat gaan we dadelijk doen, Karkie? Ik was serieus. Ja, jij bent constant serieus. Ja. Maar ik weet hoe je bent, dus ik kan daar een beetje mee omgaan, zeg maar. Maar goed, wat gaan we doen dadelijk? Want je bent naar Luna. Ja. Het was eerst naar Dana, maar het is omgedraaid naar Luna. Ja, hoe komt dat nou in één keer? Ik weet het niet. Voor mij wilde Dana eerder draaien. Dat had ik gehoord. Maar, Dana gaat niet eerder naar huis. Die is al weg. Dana is al weg. Ze zegt tegen mij, Steve, ik blijf hangen. Nou, niet hier. Nee, sorry, ze is echt weg. Maar goed, het gaat om jou. Ja, maar, jij bent de afsluiter van Dana het feest. Dana is ook leuk. Luna is ook leuk. Ja, Luna is nu bezig. Ik ben ook leuk, maar iets minder. Nee, dat vind ik niet. Jij was leuk. Is mijn tijd geweest? Nee, toch? Nee, je kan nog wel 5 jaartjes mee. Mensen thuis, ik moet denken aan één plaat die gaat... Hé, heb je Biden's record? En je atta. Volgens mij is die ooit eens gemaakt door Mark van Dalen en Erik de Koning. Maar moet dat nou? Ik durf geen namen te noemen. Weet je wel? Ja, moet dat nou? Laten we maar niet over Michel de Heij beginnen. Oké. Okay. Want hij vindt het echt niet leuk. Nee. Was het Mac de Heij, was het toch? Oké, ja, nou goed. Okay. Nou, ik wil even weten, wat ga je doen dadelijk? I'm the King of Rock. Oké, sorry. Even kort, wat ga je doen dadelijk? Ik ga... Buiten het plaatjes opzetten natuurlijk. Wat voor soort platen ga je opzetten? Gaan we oldschoolen? Gaan we hardstylen? Kijk, weet je wat het is? De meeste mensen die mij kennen, die weten gewoon... Ik ben groot geworden met pindakaas. Maar buiten pindakaas ben ik ook groot geworden met de muziek die ik al 10 jaar geleden al draaide. En dat draai ik dus nu nog steeds. Dus je koopt geen nieuwe platen? Je draait gewoon 10 jaar dezelfde platen? Nou oké, Jump. Jump koop ik wel. Ah. Ze zeggen wel eens Jump Style. Het is geen, mensen, het is geen Jump Style. Jump Style is voor mietjes. Het is geen, hardstyle is hardstyle, maar Jump Style is gewoon voor homo's. Maar wat is het dan? Is Jump. En wat is dat voor soort stijl dan? Belgisch. Het is begonnen in België. Ja. Vandaar Belgisch. Maar de Fransen hebben het de laatste tijd opgepikt, de Fransen. Zoals Greg Z, dat is een grote held in Nederland. Die heeft ook laatst gedraaid de Pussy Lounge. Mm-hmm. Pussy Lounge van Back to School Events met DJ Paul en Doug Raven in de Nighttown. Dat is toevallig aanstaande vrijdag. Nee, niks, geen reclame maken. Niks ervan. Je hebt al genoeg reclame gemaakt, jij. Oké, okay. Ik woon op de Gouvernella. Maar we dwalen weer helemaal af. Ik vroeg gewoon een simpele vraag aan je. Wat ga je doen dadelijk? Ik krijg gewoon allemaal reclamespots om horen geloof ik. Hallo, ik moet een reclame maken van mijn vrienden. Oké. Wat krijg je daarvoor? Ik wil daar 20% van. Ik vind het allemaal mooi. Zoveel vrouwen kan jij niet aan. Nou, ik geloof dat we hier het gesprek met de Dark Raven moeten beëindigen. Zometeen gaat hij draaien voor ons. 9:30, hè, geloof ik? Nee, ik moet een uurtje of 10. Uurtje of tien. Nou, Luna, ik ga Jump draaien. Jump, een beetje oldschool. En op het einde een beetje, uiteraard... Classics. Kingdale. Nee, dat draai je niet. Die heb je niet bij je. Nee, precies. Jammer eigenlijk. Nou, mogen we nog een applaus voor de Dark Raven hier? Hey! Zo, nou weg. Snel weg, want ik ben helemaal zat. Mensen, ik moet weg. Doei! Dag! feest is in volle gang, rechtstreeks vanuit het TIAF-stadion in Heerenveen. In een speciale programma hier op AD&C Radio. Dit is Live Liberation. Tot aan 11 uur, dadelijk hebben we nog de Dark Raver voor je. Hij is druk bezig hier in de studio om iedereen zijn verhaaltjes aan het te vertellen. Je weet hoe die is, Darky D, niet serieus mee te praten. En we hebben nog DJ Luna. Darky D, wil je nog wat... Darky! Wil je nog wat zeggen voor de mensen thuis? We gaan even naar de reclame, dus je mag nog heel snel wat zeggen. Mensen, de mensen die niet hier zijn... Jullie missen een feestje. We zijn zo terug na de reclame. Tot zo. Eid. En we zijn weer terug live vanuit het TIAF Stadion in Heerenveen. We schoppen de Dark Raven de deur uit nu, want hij is echt vervelend aan het worden. Ah, oh, Erik. Ah, oh, Erik. Erik de Koning. Hij is mijn man. Ik denk dat we een paar jingeltjes voor me maken, jongen. Hey, veel plezier met draaien dadelijk. Dankjewel, maat. Hoi. Ik ga ze weer hem gek maken, jongens. Doei. Dat was de Dark Raver zometeen tussen 10 en 11. En hij vertelde mij al dat hij om 11 uur zeker niet gaat stoppen. Want daar heeft hij helemaal geen zin in. Dus hij gaat gewoon door tot een uur of 1, 2, u weet. Dit is Liberation op AD&T Radio. Met nu DJ Luna en straks de Dark Raver. hoppakee, motherfucker. the fifth, we brought you Luna. Heerenveen, let me hear you make some noise for Luna. We are still alive and we are still free right here. And we are live on IDT Radio. And we don't give a fuck. Because we are free! Climax. The prophecy, prophecy, prophecy. De Sounds of DJ Luna rechtstreeks vanuit het Tialfstadion in Heerenveen. Woensdag 5 mei, wij vieren vrijheid en wij vieren een feest met DJ Luna. Zometeen na 10 uur de Dark Raver. Dus hou hem zeker aan, want het wordt superleuk het laatste uurtje. Tot zo!